Gdy najebany jestem, to wnerwiam ciebie wiem. Bo pojebany jestem, ale raczej nie bej. Czasem lubię się napić, wprost to męczy mój face. Od jutra rzucam klany, chyba to traci sens. To już pewne, że od jutra pierdolę nie piję. Gra gitarka dziwić, bo czuję, że żyję. Zdrówko za was, kochaniutkie mordy, bo zabija ten stres. Buteleczka kołdy. Dzisiaj cieszę się bardzo, znów zaprawiamy. Gra imperka, fuj jak rytmus najebany. Razem z klubem już do baru, zaraz podbijamy. Który to z kolei klub, już nie pamiętam. Która goda została z kolei golnięta. Tracę rachubę czasu, ledwo tutaj widzę. Wiem, że w tym klubie gra dzisiaj teraz mój DJ. Balecik trwa tutaj bez opierdalania. Jest kulturka i poziom, bez tego nie ma klania. Jaki symbol coś mi mówi, lecz olewam drania. Chcę zadzwonić do kumpla, wyszukuję namiar. Zapraszam dziś do picia, lecz nie nakłania. Gdy najebany jestem, to wnerwiam ciebie wiem. Bo pojebany jestem, ale raczej nie bej. Czasem lubię się napić, wprost to męczy mój face. Od jutra rzucam klany, chyba to traci sens. To już pewne, że od jutra pierdolę nie piję. Gra gitarka dziwi, bo czuję, że żyję. Zdrówko za was, kochaniutkie mordy, bo zabija ten stres. Buteleczka kołdy. Ten moment jest mój i twój. Alkomat odpalony w ród. Aksamit, gdy smak. Puste dno, zimny spód, zimna butla. Dzisiaj pijemy, ale od jutra to rzucam. Ile razy tak mówiłem, gdy był jakiś przypał, że to ostatni balet i ostatni wypad. Ale zawsze trafi się ta jakaś okazja. Dziś każdy leci ostro, alko inwazja. Niedaleko mamy nowopolowy sklepik. Koleżka ma urodziny, się nie odczepi. Ej, napijesz się ze mną? I weź tutaj nie pij. Gdy najebany jestem, to wnerwiam ciebie wiem. Bo pojebany jestem, ale raczej nie bej. Czasem lubię się napić, wprost to męczy mój face. Od jutra rzucam klany, chyba to traci sens. To już pewne, że od jutra pierdolę nie piję. Gra gitarka dziś, bo czuję, że żyję. Zdrówko za was, kochaniutkie mordy, bo zabija ten stres. Buteleczka kołdy. Wiadomo, że mam już czasem dosyć tych bali. Zwariowany świat, gdzie każdy pije, pali. Świat zwariował, świat do góry nogami. Świat bez picia jest jak świat, świat bez kobiet. To bez pardonu dla mnie pożądanie. Obiekt nie daje żyć sobie i mojej wątrobie. Gdzieś tam są jeszcze urojenia i fobie. Mi to nie przeszkadza, żyję z nimi teraz w zgodzie. Czasem mógłbym już nie pić i skończyć z tym. Ale jakbym żył, miałbym zmienić życia tryb. Moja kobieta przez to czasem się tak stresuje. Aniołku, nie martw się, będzie dobrze, obiecuję, tak. Gdy najebany jestem, to wnerwiam ciebie wiem. Bo pojebany jestem, ale raczej nie bej. Czasem lubię się napić, wprost to męczy mój face. Od jutra rzucam klany, chyba to traci sens. To już pewne, że od jutra pierdolę nie piję. Gra gitarka dziwić, bo czuję, że żyję. Zdrówko za was, kochaniutkie mordy, bo zabija ten stres. Buteleczka kołdy. Ja, właśnie ta. Kto nie pije, ten nie żyje. Haha, ta, właśnie ta. Zimna buteleczka kołdy jest dobra na wszystko. Ta. Bo świat na trzeźwo jest chujowy, kurwa. No ale jakieś granice muszą być w tym wszystkim. Hello, hello. To the people over here. To the people over there. To the people that people.